ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lekarze powinni każdą sprawę rozpatrywać osobno, tak o zaleceniu zawieszania planowych zabiegów mówi wiceminister zdrowia. Minister rodziny mówi, że polska gospodarka jest przygotowana na szybki powrót do czasu sprzed pandemii. Rozdano nominacje do nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że zalecenie zawieszenia planowanych zabiegów w szpitalach było decyzją wyprzedzającą w razie, gdyby miało zabraknąć łóżek dla pacjentów z COVID. Wczoraj Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zalecenie ograniczenia do minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślał w TVP Info, że lekarze powinni każdą sprawę rozpatrywać osobno. Ta decyzja to nie jest zawieszenie działań diagnostycznych, czy też zabiegów planowych w szpitalach. To jest zalecenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy przypadek powinien być indywidualnie rozpatrzony. Przed zmianą terminu, czy to diagnostyki, czy zabiegu planowego, taki pacjent, który jest umówiony, powinien się spotkać z lekarzem i każdy taki przypadek, stan chorobowy powinien być przez tego lekarza zanalizowany, czy można ten zabieg przesunąć. Jeżeli takiej możliwości nie ma, ta diagnostyka, ten zabieg będzie wykonywany. Chodzi o świadczenia, w których jest wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu na oddziale intensywnej terapii oraz o operacje wymagające zwiększonej liczby jednostek krwi. Zalecenia nie dotyczą chorób nowotworowych i leczenia onkologicznego. Zabiegi ratujące życie są wykonywane na bieżąco i w takich przypadkach nie ma żadnych ograniczeń. Polska gospodarka jest przygotowana, aby po walce z pandemią koronawirusa szybko powrócić do czasów sprzed pandemii. Tak mówi minister resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypominała, że w konsultacjach jest Krajowy Plan Odbudowy. W ramach unijnego funduszu Polska będzie miała do dyspozycji 58 miliardów euro. Dzięki unijnym środkom zwiększy się dostępność miejsc opieki żłobkowej, zaznaczyła minister. Dzięki środkom, które są zabezpieczone, 381 milionów euro w Krajowym Planie Odbudowy, będziemy tworzyli nowe miejsca opieki żłobkowej, będziemy dawali możliwość młodym rodzinom podejmowania decyzji, czy po okresie urlopu rodzicielskiego mama może wrócić do pracy, czy świadomie pozostaje w domu. W Krajowym Planie Odbudowy zabezpieczono także 45 milionów euro na inwestycje w ekonomię społeczną, przypominała minister. Sąd Najwyższy zajmie się sprawą Wałęsa kontra Wyszkowski. Chodzi o wyrok gdańskiego sądu apelacyjnego z 2011 roku, nakazujący Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeproszenie byłego prezydenta za nazwanie go tajnym współpracownikiem SB TW Bolek. Były opozycjonista określił tak Lecha Wałęsę w wypowiedzi dla telewizji w 2006 roku. Sędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpatrywali dzisiaj na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego w tej sprawie. Jak poinformował rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, sędziowie zajmą się tą sprawą 21 kwietnia. Będziemy badać, czy wyrok sądu apelacyjnego naruszył po pierwsze artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który chroni wolność wypowiedzi. Po drugie artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który też jest analogicznym przepisem chroniącym swobodę wypowiedzi. Ponadto prokurator generalny podniósł zarzut rażącego naruszenia przepisów dotyczących procedury. Sąd apelacyjny w Gdańsku w marcu 2011 roku nakazał Krzysztofowi Wyszkowskiemu przeproszenie Lecha Wałęsy za nazwanie go w telewizji tajnym współpracownikiem. Były opozycjonista nie wykonał wyroku, a były prezydent na własny koszt opublikował wtedy zasądzone przeprosiny w telewizji. Skargę nadzwyczajną od wyroku gdańskiego sądu skierował ponad rok temu do Sądu Najwyższego prokurator generalny. Filmy Nomadland i Rax otrzymały po 7 nominacji do BAFTY. Nagroda jest przyznawana przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Celebra mniejsza niż zwykle. Lockdown zobowiązuje. Najlepszym filmem może stać się Ojciec z Anthonym Hopkinsem. Albo Maurytańczyk. Obiecująca młoda kobieta. Nomadland. Czy też Proces siódemki z Chicago. A najlepszy aktor? Riz Ahmed Chadwick Boseman, Adash Gurav, Anthony Hopkins, Mads Mikkelsen, Tahar Rahim. Aktorką może zostać Buki Bakraj, wcielająca się w Roxy, Rada Blank za rolę w 40-letniej raperce, Vanessa Kirby z Cząstek Kobiety, Frances McDormand za Nomadlands, Wunmi Mosaku za rolę w Czyj to dom, czy Alfred Woodard, która zagrała w Clemency. A zwycięzców poznamy 11 kwietnia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia poza zachodem kraju możliwe miejscami przelotne opady śniegu. Jutro słabe opady śniegu na południu i południowym wschodzie. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie od minus 1 stopnia zera na północnym wschodzie do 3 stopni w centrum i 7 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź na tydzień regionalny do Lidla. Mleko UHT Mazurski Smak 36% taniej. Złoto 89 za opakowanie przy zakupie 12. Majonez kielecki 7,49 za opakowanie 700 ml. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W zależności od tego, jak państwo traktują tonację w nowej ramówce, to jeśli to według państwa jest audycja wieczorna, to dobry wieczór, a jeśli jeszcze ciągle dzienna, to dzień dobry. Katarzyna First-Wojtkowska przy konsolecie, przy komputerach Aleksandra Kaczkowska, przy trójkowym mikrofonie Piotr Baron. Zacznie dzisiaj tonację Elwin Bishop i Big Fun Trio. Tytuł utworu jest znamienny i chciałbym, żeby tak było przez najbliższą godzinę, bo ten tytuł brzmi: to jest godzina radości i przyjemności.

czyn. I tu chyba nie ma co przewidywać. Firma jest tak solidna, że płyta będzie na pewno świetna i sprawi nam radość w niejednej godzinie. Van Morrison, 7 maja. Nowa płyta. Jutro w programie Trzy Wymiary Gitary. Jeden z utworów z tej płyty, który już został ujawniony i który jest, co tu dużo mówić, świetny. Sony chyba nie wyda w tym roku nowej płyty, bo wydał ją w roku minionym. Ale płyta jest świetna i ciągle można po nią sięgać. Najbardziej ulubiłem sobie utwór piąty, zatytułowany Mio. The woman you love is stubborn, yeah. She won't listen and she don't care. Gave her a call to settle down. She don't wanna leave party town. What do you do? What do you do when you need a mule of water? Oh no, but she don't drink. The man you love is hard-headed. He won't budge and he don't get. He won't buy that diamond ring, but goes down on a knee. What do you do? Sunny Landreth z ostatniej płyty, utwór zatytułowany Mule. Dziękuję Państwu za wszystkie listy współpracujące. Teraz podziękuję panu Marcinowi z Wrocławia. Po pierwsze za miłe słowa i za wspólne słuchanie muzyki. A po drugie za pozdrowienia dla całego zespołu tu na Myśliwieckiej 357. Wszystkie te pozdrowienia, panie Marcinie, w pana imieniu przekażę. Dziękuję bardzo. A przed nami w tonacji trójki jeszcze jedna płyta. Curtis Salgado i Alan Hager. Piosenka z ich płyty bardzo osobista, dlatego że śpiewają tutaj o tym, że mają wiele życzeń i dla siebie, i dla świata, ale jednym z najważniejszych jest to, żeby ich pies żył dłużej, a tym właściciele czworonogów powinni teraz wytężyć słuch. Curtis Salgado, Alan Hager. Wish I could read the minds of women. Wish I had gills for swimming. Wish I had movie star looks. I wish I knew every trick in the book. I'd like to feel first love again and be 20 years younger. But the greatest wish I want to come true, I want my dog to live longer. Wish I was the king of rock and roll. Wish I was cool and in the know. And I wish I'd rope blowing in the wind. I'd like to see my late mother again. I'd like to stop poverty, save this world from hunger. But the greatest wish, oh, I wanna come through. I want my dog to live longer. I want my dog to live longer. 'Cause when he goes, I'll be blue. And if I had the power, oh, I'd have him live as long as me and you. 'Cause God's got a reason for everything. And in the Lord I trust. But this ain't right. God needs to see the light. 'Cause dogs don't live long enough. He cheers me up, oh, when I'm sad. He's the best friend I've ever had. And I don't care where his nose has been. I let him lick my face again and again. His love is unconditional. And that just makes me stronger. So the greatest wish I want to come true. I want my dog to live longer. Oh, the greatest wish I want to come true. I want my dog to live longer. Curtis Salgado, Alan Hager. Chciałbym, żeby mój pies żył dłużej, bo psy nie żyją dostatecznie długo. To usłyszeliśmy między innymi. I co? I teraz odpowiedź na Państwa listy po ostatnim wydaniu programu Trzy Wymiary Gitary. Zainteresowała Państwa, i to mnie bardzo ucieszyło i wcale mnie to nie dziwi, wokalistka, która też skradła moje muzyczne serce i muzyczny rozum. Nazywa się Cissy James. Mieszka w Kalifornii, nagrywa od paru lat. Ona nie zapisuje się tak jak Cissy Catch. Ona zapisuje się C jak C-E-E i następne C-E-E, no i potem James jak James. No i pomyślałem, że dziś w tonacji trójki jeszcze jeden utwór z jej płyty Red Blood Blues, Cissy James. Down close to the bone. Let's take it off. Uncover your soul. Take off your makeup, your high heel shoes. Jump in the river, let's all get loose. Take off your hat, your big bag of boots. Let's Get Loose. Słucham wspólnie z Państwem tego utworu i pomyślałem, że gdybyśmy obok siebie zebrali Cissy James, która zaśpiewała, Beth Hart i Janis Joplin, to mamy trzy kobiety do absolutnego zwariowania. W tonacji trójki teraz jeszcze jedna płyta na dziś i to będzie coś zupełnie innego. Zaśpiewa i zagra na gitarze Eric Bibb. Flood water spreading all around. Flood water spreading all around. People everywhere trying to make higher ground. Many met their maker in a watery grave. Many met their maker in a watery grave. If your neighbor had a boat, well, you might have been saved. Might have been saved. Bibles floating in the water, had to leave it all behind. Bibles floating in the water, had to leave it all behind. Sister had a vision, church paid her no mind. Paid her no mind. People straddling their rooftops, water reaching to their knees. People straddling their rooftops, water reaching to their knees. Heard the preacher holler, Lord, Lord, Lord, have mercy if you please. Flood water, far as my eyes could see. Flood water, far as my eyes could see. 1927, never leave my memory. Never leave my memory. Eric Bibb. Kiedy mnie coś bardzo, bardzo mocno zdenerwuje i jestem wykończony, sięgam po jego płyty, bo działa ją jak balsam. A teraz inny balsam, płyta człowieka, który nazywa się John Clifton, człowiek wielu talentów, niezwykłej osobowości, takiej, w związku z tym, że znamy się trochę prywatnie, to powiem, że znakomicie spędza się z nim czas, ale także w towarzystwie jego muzyki. John Clifton. Till the morning light, I'll do it if you want me to. Anything you wanna do now, baby, anytime is cool. If you wanna sit at home on the telephone and have me whisper in your ear some old sweet bluesy song, I'll do it if you want me to. Anything you wanna do, anytime is cool. John Clifton w tonacji trójki. Miałem okazję go spotkać i poznać odrobinę podczas Polish Boogie Festival w Człuchowie. A nawet podróżowałem po polskiej ziemi taką furgonetką jego zespołu i to bardzo przyjemne wspomnienie. A w związku z tym, że z listów państwa wiem, że nie tylko ja jako trójkowiec lubię boogie, no to dziś jeszcze jedna płyta z tego cyklu w tonacji trójki, The King Bees. Sugar rush, sugar rush, sugar rush, sugar rush. Sugar rush, sugar rush, sugar rush, sugar rush. What sugar bugs and honey punch I have out in a box. When I low but need to go 7 nights to rock. I never doubt my buddy skills. I've raised to be tough. more for a fool. I get more rush from Candy Crush than I learn from books at school. Zespół The King Bees. Trzymam kciuki i ciągle mam nadzieję, choć ta nadzieja jest bardzo wątła, że latem tego roku spotkamy się w Człuchowie, by znowu posłuchać muzyki boogie i pooglądać tancerzy, którzy tańczą rockabilly i boogie-woogie w Człuchowie latem. Jeśli nie osobiście i w takim bezpośrednim kontakcie, to mam nadzieję, że przynajmniej online. Ale na dziś w Tonacji Trójki zostawiamy już to miejsce w walizeczce, które wypełniają płyty Boogie Woogie i sięgamy do takiej przegródki, która Państwa zdaniem powinna być częściej wypełniana. W Tonacji Trójki teraz Boss. With a kill of races and a secret places that no more can fill. With a rose on her lips, oh, and that smile on her lips, because she knows that it kills me. With a sob and scream standing in that door like a dream, I wish she'd just leave me alone. Me toss and scream won't stop, and them boots and French kisses will not break that heart of stone. Desperate lies. spodziewałem się tego i tak się stało. Spodziewałem się takiej korespondencji więcej bossa na antenie programu trzeciego. Dziś w tonacji trójki tyle. To był Bruce Springsteen. I jeszcze jeden list współpracujący muzyczny. Czy w dzisiejszej walizeczce jest płyta Rory'ego Gallaghera? Nie, dziś nie ma, ale jeśli tym panią zmartwiłem, to powiem, że jutro w trzech wymiarach gitary spróbuję sięgnąć po twórczość tego gitarzysty. Natomiast dziś polecam państwu i pani innego muzyka, który nazywa się Aaron Killack. Z nim jest tylko ten problem, przynajmniej dla zapowiadacza muzyki w radiu, że kiedy się weźmie jego płytę, nie wiadomo, który utwór wybrać. Na dziś wybrałem ten, Aaron Killack. Down.